นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้อย่าไปติว่ามันขัดแข้งขัดขาพยายามทำทุกวันทุกวันไปมันก็เคยชินการขัดเส้นเอ็นก็จะหายไปการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเท่านี้ก็ไม่ใช่ของยากเอามือขวาวางทับมือซ้ายไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนามารณังเมภาวิสติคือให้ระลึกถึงมรณะภัยคือความตายที่จะมาถึงตนถึงตัวเราตลอดไปจนถึงมนุษย์และสัตว์ทั่วไปที่ยังมีกายมีจิตอยู่มรณะภัยคือความตายนี้มีอยู่ทุกตัวสัตว์ทุกตัวคนนับตั้งแต่ตัวเรารูปขันธ์ร่างกายของเราออกไปจนถึงคนอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้ย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดให้นึกบริกรรมคำบาลีจำไว้บ้างว่ามรณังเมภวิสติมรณะมรณังก็แปลว่าความตายเมก็เราหมายความว่าเราทุกคนผลที่สุดต้องถึงซึ่งความตายอันนี้เป็นพุทธโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากไว้พระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายบ้างไหมวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากก็ทูลต่อพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายได้วันละหลายพันครั้งพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสตอบทวนคำว่าการนึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่อานนท์ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาลมหายใจเข้าไปก็เตือนจิตของอานนท์ว่าเราตายได้ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้เกิดติดขัดก็ตายในเวลาลมหายใจเข้าไปหรือเวลาลมออกไปถ้าสูดลมเข้ามาไม่ได้ปอดทำงานไม่ได้เราก็ตายอีกทุกลมหายใจเข้าหายใจออกให้อนนท์มองให้เห็นกำหนดให้ได้มีสติทำจิตใจให้แจ้งใสให้เห็นความตายนี้ทุกลมหายใจเข้าออก แล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระพุทธเจ้าของเราความตายนี้เราไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยเรานึกได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมาว่าเราตถาคตก็ตายเป็นเหมือนกันหมายถึงรูปขันธ์ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะจะต้องแตกตายเป็นธรรมดาผลที่สุดพระพุทธเจ้าของเราก็เมื่ออายุพรรษาได้80ปีบริบูรณ์ก็เป็นเวลาดับขันเข้าสู่นฤพาทเนวาธาตุทั้ง4ขันทั้ง5ไปแตกดับที่เมืองกุสินารายเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา80ปีรูปขันธ์แตกดับแต่คำว่าพระองค์ดับขันธ์เข้าสู่นฤพานนั้นหมายถึงรูปขันธ์แตกแต่นิพพานจริงๆนั้นทางจิตใจของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่วันเดือนหกเพ็ญที่พระพุทธองค์นั่งภาวนาใต้ล่มไม้โพภาวนาอนาปาลมหายใจจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในคืนวันนั้นนับตั้งแต่วินาทีแรกนั้นเป็นต้นมาจิตใจของพระพุทธเจ้าก็ถึงแล้วซึ่งนิพพานแจ้งแล้วซึ่งนิพพานพระองค์อยู่ในเมืองนิพพานตลอดมานับตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้วจนถึง45ปีที่พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนาโปรดพุทธเวไนยจนครบ45พรรษาอายุพรรษาของพระองค์ก็ได้80ปีบริบูรณ์อัน80ปีนั้นคือว่ารูปขันธ์ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ10สองธาตุ18อินทรีย์22มันแตกดับจึงให้ชื่อว่าดับขันเข้าสู่นฤพานพอขันดับจิตของพระองค์ก็เข้าสู่นิพพานเป็นอันว่าปิดพระโอษฐ์ไม่ตรัสพระธรรมเทศนาน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็เข้านิพพานธาตุสี่ขันห้าแตกดับไปแล้วไม่มีอะไรเหลือกิเลสราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าก็ตัดละทิ้งตั้งแต่วันได้ตัดสรู้แล้วยังเหลือแต่ขันนิพพานที่มา80ปีนี่เรียกธาตุขันธ์มันนิพพานเหมือนเราถือแก้วไปถือหม้อดินไปหลุดมือก็ไปแตกทีนะคำว่านิพพานในเมืองกุสินารายนั้นมันหมายถึงหม้อดินแตกหรือแก้วแตกดังนั้นเราทุกคนทุกดวงใจให้พากันตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยพระพุทธเจ้ายังดับขันเข้าสู่นฤพานเราท่านที่เกิดมาในโลกนี้จะไม่แตกไม่ดับไม่ตายนั้นไม่มีเลย ทุกคนที่เรานั่งฟังอยู่นี้ต้องมีความตายเป็นผลที่สุดจะตายด้วยวิธีใดด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออุปัทวายเหตุอย่างใดเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลบุคคลไปเมื่อถึงเวลาแล้วจึงรู้จักว่าเราตายด้วยแบบนี้ไปรู้ไว้ก่อนก็ไม่ถูกไม่ได้แต่นายคนเราในยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าได้80แล้วก็เรียกว่าอายุไขเต็มที่แล้วแก่ชราเต็มที่แล้วพระพุทธเจ้าท่านยังดับขันเข้าสู่นิพพานแค่นี้ส่วนสาวกทั้งหลายเมื่อถึง80ยังไม่นิพพานก็ลำบากลำบนอยู่เพราะว่าสังขารรูปนามนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเลย80ไปก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจะลุกขึ้นก็เซล้มจะพูดจาปราศัยทำกิจกรรมการงานใดๆก็ไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเพราะถึงเวลาตายแล้วแม่คนก็ตามสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็ตามถ้าเลย80ไปยังไม่ดับขันยังไม่เข้านิพพานแล้วก็ลำบากพระพุทธเจ้าท่านก็ลำบากมา80ปีบริบูรณ์ทิ้งขันห้าอายตนะทั้งหลายไว้ในโลกนี้เราทุกคนเมื่อตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาทุกครั้งจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าไปกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายถ้ามันถึงเวลาแล้วมันก็ตายได้ทุกคนตายความตายที่ว่ามรณังเมภวิสตินั้นเราจะกำหนดเอาเองไม่ได้กรรมการกระทำบาปเก่าหนหลังเราเคยทำมาอย่างไรก็ตายตามแบบกรรมชั่วที่ตัวทำมาเราจะคิดว่าเมื่อถึงคราวตายให้ข้าพเจ้าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตายไปเลยอันนี้มันความอยากตัณหาดูแต่เราเกิดมาชาตินี้ไปนอนอยู่ในท้องแม่ครรภ์มารดา9เดือน10เดือนแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยบางคนยังไม่คลอดก็เลยตายในท้องแม่ก็มีคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีที่เหลือมาถึงพวกเราทั้งหลายนี่คือว่าบุญวาสนาบารมียังมีอยู่จะได้มารักษาศีลจะได้มาปฏิบัติบูชาภาวนาเรียกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ถ้าบุญไม่มีบารมีไม่ส่งก็ตายแล้วตั้งแต่เกิดที่เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมบิดามารดาผู้บังเกิดเก้าช่วยดูแลรักษาให้จนกระทั่งใหญ่เลี้ยงตัวเองได้อันนี้จึงชื่อว่าบิดามารดาพี่เลี้ยงนางนมเป็นผู้มีบุญคุณแก่ตัวเราทั้งหลายเราทั้งหลายจะต้องระลึกถึงผู้มีคุณถ้าผู้มีคุณเหล่านี้ยังมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกยังไม่ตาย เมื่อมีโอกาสก็ต้องไปช่วยท่านทนุบำรุงให้ท่านมีความสุขสบายเท่าที่ควรถ้าตายแล้วก็อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ท่านเราทำบุญให้ทานก็ดีทำบุญแล้วก็อุทิศให้ท่านทั้งสองบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์เมื่อท่านมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์นั้นเสียเมื่อมีความสุขแล้วก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมของนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธิภาวนาเป็นกิจวัตรของผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดเวลาไหนก็ตามพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจกิเลสโลเล ในใจให้พากันละทิ้งโลเลในการกินโลเลในการนอนโลเลในการเล่นโลเลในการพูดโลเลในการทำไม่ภาวนาไม่ตั้งอยู่ในความสงบชื่อว่ากิเลสโลเลกิเลสโลเลเหล่านี้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางท่านตัดเด็ดขาดไม่ยอมให้กิเลสโลเล มาอยู่ในใจได้เราทุกคนทุกดวงใจเมื่อกิเลสโลเลยังมีอยู่ละทิ้งตัดทิ้งปล่อยทิ้งเดี๋ยวนี้เวลานี้ให้หมดสิ้นไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเตือนจิตใจภายในนี้ว่าเราต้องตายได้ทุกลมหายใจเข้าและออกอย่าไปเข้าใจว่าเราจะยืนยาวข้าวไกลไปไม่มีความแก่ความไข้ความตายนั้นไม่ได้มรณะกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าอย่าหลงลืมโยเดสบายโยก็ให้นึกไว้ต้องตายนึกไว้ก่อนเตือนใจไว้เมื่อความตายมาถึงเข้าจิตนี้ จะไม่ประมาทคนเราเมื่อโยเดสบายไม่ตั้งใจปฏิบัติบูชาให้เต็มที่เพียงแต่ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าเล็กๆน้อยๆก็หน้าหิ้วคิ้วขมวดนั่งภาวนาไม่ได้ต้องวิ่งเข้าโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันเยียวยาได้โรงพยาบาลมันก็เยียวยาได้แต่คนที่ยังมีอายุยืนยาวคราวไกลเท่านั้นเดี๋ยวบรรเทาเบาบางไปได้หรือว่าหายไปได้นิดหน่อยไม่ใช่หายไม่ตายเมื่อถึงคราวจริงๆทุกคนทุกดวงใจต้องถึงซึ่งความตายดังนั้นอย่าได้ประมาทให้ระลึกอยู่เสมอเตือนใจเราทุกเวลาเมื่อเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใดบังเกิดมีขึ้นก็ให้รู้เท่าทันพิจารณาให้มันทันสังขารนี้รูปขันธ์ร่างกายนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นโรคบางอย่างนั้นไม่กินยาไม่มียาแก้มันก็หายไปเองนั่นอย่างหนึ่งโรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วกินยาก็ไม่หาย ตายเมื่อใดก็หายละโรคบางอย่างเพิ่นว่ากินยาก็ตามไม่กินยาก็ตามมันเกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งมันก็ต่อต้านกันไปในตัวก็หายไปคำว่าหายนะมันไม่ใช่หายแท้หายเทียมมันบรรเทาเบาบางไปเหมือนคนกินยาแก้ปวดศีรษะอย่างนั้นแหละเวลามันปวดศีรษะขึ้นมาก็แก้กินยาแก้ปวดมันก็สงบไปบ้างแต่วันหน้าเวลาหน้ามันก็ปวดขึ้นมาอีกเพราะอะไรก็เพราะว่ารูปขันธ์นี้มันเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์อย่างนี้แหละอย่ามายึดหน้าถือตาอย่ามายึดตัวถือตนอย่ามายึดเรายึดตัวของเราตัวตนของเราความจริงไม่ใช่ของเราเป็นของโลกเขาเป็นธาตุโลกเป็นของโลกจิตยาได้ประมาทรีบเร่งภาวนานั่งก็ให้ภาวนามรณะกรรมฐานพุทโธในใจนอนอยู่ยังไม่หลับก็ภาวนากรรมฐานพุทโธอยู่ในใจมรณะกรรมฐานให้เตือนจิตให้รู้สึกอยู่ว่าเรานอนอยู่สบายในการนอนก็ให้ถือว่าเรานอนรอท่าความตายถ้าความตายมาถึงเวลาเรานอนเราก็ตายเวลานั้นก็ได้เคยเห็นหรือไม่เวลาเขาหลับไปคนตายเยอะแยะไปสมัยนี้ยิ่งมากคนตายแบบนอนหลับก็ตายลวดไปเลยตายไปเลยเพราะอะไรมันคิดมากมันทำบาปมากบ่เลือกว่าพระวันเนนไม่เลือกว่าอุปัชฌาย์อาจารย์อุปัชฌาย์บางองค์บวชพระยังไม่แล้วพระใหม่ยังบวชไม่เสร็จอุปัชฌาย์ตายไปก่อนก็มีตายแบบที่ว่านี่แหละนอนหลับก็ตายไปไม่มีใครรู้ตื่นเข้ามาพระสงฆ์สามเณรไปรวมศาลาแล้วเอวันนี้อุปัชฌาย์ทำไมยังไม่มาไปดูท่านสิท่านจะไปบิณฑบาตหรือไม่ไปไปดูแล้วก็ห่มผ้าปกคลุมศีรษะตั้งแต่หัวถึงตีนนอนสบายอยู่เรียกร้องเท่าไรก็ไม่หรือไม่ตื่นล่ะไปจับปลายเท้าสั่นมันกระเทือนถึงศีรษะตายแต่เมื่อไรไม่รู้จนแข็งแล้วนี่แหละมรณะความตายยาประมาทมรณะความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าใหญ่ยิ่งนักปราชญ์โบราณเขาจึงตั้งชื่อให้ว่าเป็นพญาใหญ่ให้ชื่อว่าพญามัจจุราชคือความตายเมื่อได้เวลาของผู้ใดแล้วเหมือนก็เรียกว่ามากระชากลากคอไปไม่ได้มีความปราณีปราศัยอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมาสบายอกสบายใจอยู่ตามกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้มรณะภัยคือความตายขวางหน้าเราอยู่เปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าเหวลึกที่ทุกคนจะต้องไปตกในเหวนั้นไม่มีทางหลบหลีกฉันใดพยามัจจุราชคือความตายของเราทุกคนก็เหมือนตกลงไปในเหวลึกในเมื่อเวลาอยู่ดีสบายกายสบายจิตสบายไม่มีอุปสรรคขัดข้องอย่างไรแต่ก็อย่าไปนิ่งนอนใจจงตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อตั้งใจภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงยกย่อง สาวกของพระองค์ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ใดไม่ประมาทเป็นผู้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาชื่อว่าไม่เจริญรุ่งเรืองอับเฉาเพราะความประมาทตายแล้วแทนที่จะได้ไปสู่สวรรค์เทวโลกพรหมโลกหรือแทนที่จะได้ดับขันเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ตายแล้วก็ไปตกนรกตกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานให้มนุษย์กินเลือดกินเนื้อของตัวเองก็ได้เพราะบุคคลผู้นั้นเกียจคร้านภาวนาประมาทแต่ว่าผู้ประมาทเหมือนคนตายคนตายทำดีไม่ได้เราผู้มีดวงใจอันเข้มแข็งในการปฏิบัติบูชาภาวนาก็อย่ามีความท้อถอยในหัวใจตั้งใจขึ้นมาระลึกขึ้นมามรณังเมภวิสติมรณังเมภวิสติเตือนจิตนี้ให้ลุกขึ้นภาวนาอย่าไปโกรธให้ลิ้นอย่าไปโกรธให้ยุงอย่าไปโกรธให้รอดมันรอดเข้าไปได้หมดมรณังเมภวิสติสละเลือดเนื้อเชื่อไขให้ทานแก่ลิ้นแก่ยุงบ้างเจตใจให้เป็นนักเสียสละทานังเมปริสุทธังนิพพานังปรมังสุขังลิ้นยุงมีมากน้อยเท่าไรในโลกนี้อยากกินน้ำเลือดน้ำเหลืองข้าพเจ้าก็มากินเถิดทานให้ทานทานังเมปริสุทโธทานังเมปริสุทธังให้ทานให้ทานให้เลือดเป็นทานให้น้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นทานอย่ามายึดว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าลิ้นยุงมากินไม่ได้คนเรากินข้าวกินปลายังกินทุกวันยุงมันก็กินบ้างลิ้นมันก็กินบ้างจะเป็นไรไปทานศีลภาวนาพุทโธในใจมรณะกรรมฐานในใจเตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเจ็บใจไม่ให้มันเศร้าหมองคุณมัวด้วยอารมณ์ใดๆให้เป็นจิตใจที่เรียกว่าเสียสละได้ทุกอย่างทุกประการเสียสละไม่ได้ก็นึกถึงเวลาเราตายคนตายเขาตายเขาได้อะไรไปบ้านเรือนเคหสถานลูกเต่าล้านเลนสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตายแล้วเขาเอาอะไรไปไม่เห็นได้อะไรติดตัวไป